ko adinon ngene ngaduna toten yeyi de toten Allah subhanahu wa ta'ala wi hakkune men ngema ko kadi timo yeya toda hiden yeya toda o wi nge suratu safi ko ono yo gontimbe on akata mi tindina on julan ka ko mutawata yo to diringo on yeyi dum wona e sabu ko dandi on lette musu de nyande dargal hiden humpa dum o wi toda yeya wonbo hakkune men nge joni mangu ko yo gontim Allah subhanahu wa ta'ala no hana gontimirade non gondino nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no be hana gondinirede non tinno don e laawol joomi modon gol wadiron dum jawle modon den e bittali modon din si on timmini di do fiji nayi ara ko dum do buri moƴƴandan e kala ko faggitiron ka dow leydi do o wi'e nge aya go kanko jalla wa ala wondema o toodi e juuɗe gondin beɓen bittali maɓɓe din e jawle maɓɓe ɗen siɓe jaɓi neddude ɗum ɗo fo wadde juuɗe makko alay ko ɗum ɗo woni sooda yeeya o coggu ngu o jonnata kanko ngun ko naadugolde aljanna ita toro e allah subahanahu wa taala newnangen jaɓugol ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki oɗo aduna mo wonde yiwde ko nokku mo tawata ko maakiti wono wiirten noon ko marché marché mo tawata o saadama haa gasi kala no wonɗo ka dow leydi ɗo naata e nder oɗo maakiti sooda yeeya ko ɗiɗo woni to marché o kadi ñande dargal dari o haray o ñoppaama fof cippike te maaki naatuɓe noon e oɗo marché ɓen ko ɗiɗo tun ko sooduɗo ton yeeyi toni e sooduɗo ton yeeyi haa perdi ko ɓeeɗo ɗiɗo tun woni yaade dargal hara no iwri aduna to te maaki jama on fof si weeti hino dawde yalta ɗaɓɓo e arkite ko hakkunde rindinɗo sittandu muɗum ɗum e bakkatuji joni men rindini ndu naadi ndu aljanna e rindinɗo ndu e moƴƴere ɗiɗi naadi ndu e bakkatuji allahu subahanahu wa taala sittani ndu naadi ndu yiɗo yo allahu subahanahu wa taala danden ɗum salmo kojo ngo to yippowo konnguɗi o wi on yo mo sikto julto tedduɗo faamu oɗo aduna ko marché imo wawiwa marchéji ɗi tawata ka aduna ɗo ɗi cuɗirama kala ko bani adama ha ton jinni hino e nder marché o o dari ka noon haa o gasi rewɓe ɗo wuuri wuuri sooduɓe toon soodi soodi maawi ɓe gaynino sooda yeeya hannde kadi ko yoɗɗi nin habbi hettiɓe hino wuuri ɗoɓen hiɗa ka nder marché haa joon ɓe sooduɗe ɓe yeeya ɓe yaltaaɗi taw o wi noon on ɗo marché aduna yankojo feere o alana kala bani adama sagaɗo ari ka dow leydi ɗo ma o naata e nder on marché woda ko soodi woda ko yeeyi tawa angino fota noon ter naato wo hino wela o naatugol ɗo ka o welaka imo wela soodugol yeeyagol ka o welaka ko ma tun o naata ka nder marché ko ma tun woda ko soodi o yeeyi o welaka ɗum ɗon ko ma waɗa ɗum e nder ɗanɗo gurdagal ko wona noon kadi ko ma labutta o dawa o hirda o dawa o hirda e oɗo marché haa ñande o yalti aduna wo noon martandis mo neɗɗo on jogui ɗan ɗo gurdam martandis ɓurɗo mawnude o mo o yeeyoyta e nder oɗo marché on ko fittandu makko ndo jeyndu ko ɗum si jomen oyi inna allaha stara min al muminina o ardini an futan ko fittandu woni ko yeeyete kono ndu fittandu ma ndu wonɗa neddude yeeya e nder oɗo marché o wiiɗa andi ko gonɗa yeeyide kon woni sodude o wi o anda o wi si aɗen tinniɗo fittanda yeeyi joni meɗen tabaraka wa taala o sooday o rendina ɗo naada ndu aljanna wo haray ɗum ɗon wo wi saabu ko rendini fittandu naatoygol yiite amma noon si tawi on kiri jaɓaali yeeyde fittandu allahu subahanahu wa taala o sooda haray ko ma o yeeya fittandu no cheyban cheyban kamum sooday allahu tabaraka wa taala danduen o wi kala noon mo tawata jomi men jaɓani ɗum ko yeeyi ko ngo soodi haray on ɗon ngo sonike ngeygu ngu tawata ko hakkunde jiya ɗon e joni mum fiɓa mo tawata ko joni men tabaraka wa taala mo ala haaju e hay hunde ala haaju kadi e hay goto soodi e juuɗe ma ko wonɗa yeeyde ko kara mo kojo yimo o go o wi en detti pittali men ɗin e jawle meɗen ɗen e yeeyi jalla wa ala haray hannde kadi en ala ko hanuɗen suɓade no waɗirten ɗum ɗon mano ɗum ɗon waɗirte ko jommum tewjanta hen sen jaaɓi en bonnani ngeygu ngu o wi oɗo aduna ko aduna dariɗo won ko marché dariɗo eno soodede yeeye toon julanka ko ngun noon ko goo yeeyiɗa e seysa ma yeeyiɗa e allahu subahanahu wa taala wo ala شرمو وشرمو كدولي توصلا وبني آدم كوي يتكو في جوني من شرمنا لما صوتا ما هرى يفرقي بشيطا وما شرمان لصوتا على تم وضو وضو كوانا نو جوني لن ننجل كهن سندي حكو نجولان كاكو وانا مواده دكادو ندومو حكو نجي عبدين نجولان كاكو دوكاين حكو نجي عبدين جوني مودو فمال فرقو بين التجارة سيني وانا وكو سندي لجوابو بمعنى نجولان كاكو ورمو حكو نجي عبدين جوني مودو bunno wa awan julanka ko je heddi didi ko wadi man julanka ko di doga di aduna do di fappu maji ko hakku ne miskino de miskino ni dogude e hakku ne faadirado e faadirado e hakku ne mardo haaji e mardo haaji tu wona dode de yeye der aduna ayata altinido yiran dinido no yeye kala mo yida utiti kilafimu ko omari jawdi wo ko omari jawdi hayto annano di foti تو أنت تقوم جوني كما حبك بيدا نالها ري فهو فقير محتاج وفقير محتاج ووافقه حق جنب يوم نمبا يريكو نيو نتوكير بحقنا مالي حقنا من جوني من كان ينبو حقنا مسكينو تألبودو حقنا وافقه يون دينينو حقنا مسكينو تمرضه ورنو نتوكير فرنسي تانكو على حاجة فوكو يواتا جوري ما يحكا مكو bal pawo ni mardo haaji ko irata ko ngejure makko ara e mada wo kala mo ira ka aduna do to yidi tun yo on gollo ni hakku ne mono hange makko wangan di ko ya soda mo mako yo ye wangan di ko yo sarto jonne ye ya wangan di ko yo mardo sarto ye yo ko ni muzara ma mudaraba mako ya re mutendo kala nge di mana wonno ni ran gal ne do fala yo wahidu o famu wanana bore makko ne ngo fa nana bore mane o fala e ko gollo dir ton kon ko na fore ma ko nen kam na na fore ma len dei ko na fore ma ko nen ko wadi no si a golli a hebi e mun na fore hara ko no hebi na fore he ko da ko kanko jondu ma jawdi ni hara yi mo fala na fi torte ma gollan gal o fala kanko wawa tangal wadde wadde misal sina to ye yi do hebo e jawdi ko di du di o wari do fala ma suhu o sendai du suhu mbuli ndu suhu hakku ne mbe terku da o walli na ida ko mason tun ko ida ni mason ko anya ni mason mason hen do ko jabal do o wana ida ko mini ziye penko o ida ni be o anya ni be o wana ida ko suhu derbe penko o wana ida ko pento ten o wana ida ko nyapo pen ni do jodi do jodo ko sendi rangi ni o yidi o wela dum no mawala sabir man da dal man ta kare agar sabir man sitare e fa ne dun don kala ko o deddi don o walli ni sinu do sudu makko para ina na bore kollo won mo fala mu dun ko na bore makko ka ko ko na to kaner sudu o fala o fala joni non tawi o wawa ta de to de ni do jadi o mara kander di fa makko o asa ko to o ara fon nabbi o wawa ta ma hude birki o wawa ta mo inde bafal o wawa ta nyapude o wawa ta ferbude ti mo fala sudu ni do jadi to sen ni ni ko yidango te o jonni den ka ko yidango hore makko ko yidango hore makko ko rosi kai kala mo yidano fala yo walli ngir kadu na do to hore makko fala walli tade amma allah subhanahu wa taala kanu ko fala ya gollam mo ko fu la bore mun ne ko ma ardata ya ta hay e goto sina e ma an tan ko jonne ni mo yondine dum to ne to ta ko ma ko kadu jonna goto go bal ko an dum heror to dum ko rosi jonne mo wi ko wonno gollude ko fop hayre fuy ala ko yottoy to mara mo mari haaje mudum ko yottoy to kamak ko hara o yobay hon dum don ko kulol allah subhanahu wa taala won gor ka der merde mon kinni ngol wadu don dewangal ko ngol do won ko jonne yobata on war ari non ya hadith ko duti allah subhanahu wa taala wi ko no ye jiya be kala ko eki don ka dole ni don wa wa taala lordo de takko lordoni kala kali ko eki don o wa wa taala nabo de takko nabomi awa idan bone mo wonno wadde ka dow leydi ɗo on ko duuɗi wo koye mon o artata moƴƴere nde wonno wadde ka dow leydi ɗo nen ko nde duuɗi wo kadi koye dow mon gonon kande artanta wo ko wona noon kala mo yiɗa ka dow leydi ɗo nafoore makko hakkunde ma e makko si dogi tun ko kanko o faalana hoore mum nafoore wonango faalana o wi peccere dimmere nen ko sendi hakkunde julankakuji ɗin heɗi wongama julankaku aduna ngungu foppu makko kala ɓurjituɗo e soodi ma soodi wallini habbi soodoɓe haray ngeegu makko ngon hingo weeɓitani heɓugol hingo weeɓitani perdugol haray ko tawro e hakkunde o jogito ton. Si tawi marti ko ɗum nimmirimo ko ɗum o faalano, si tawi boni imo tanjirino kadi ɗum no waawi hewtude julanka ko aduna mum foppo ko ni woni ala yeeyowo soona o fellita kala kadi ɓurtiti marta ndi perdata on ala ko tawro e hakkunde. Ko ɗum si woɓɓe eɓɓa inna sina sartude silatoosi ko ne'eteeɗo sartor ɗon perdoyoji ɗin ɗo yo silato on taakeede hanndi ono felliti naa ko yaltoyta fuu heɓugol wondude ɗum o naata e muɗum. Amma julankaa ko hakkunde men e jooni mum ngu jooni men ngu wunɗon ngu alaa perdi miskala darra bal kala ko watta so a waɗi gootum ko yoɓete kun sappo kun ɗon sappo si kun laaɓi no kun laaɓiri kun moƴƴiri won ko ɗon o sowirta kun haa ñannde dargal to jonni to yiima kun a wiyay ngo jooni ɗum ɗo naa min golli ɗum ɗo fuu o innay ko hoore on golluɗaa moƴƴere ko heddii kon mi okke ɗum ɗo ko kanko tun jogani ɗum jiyaaɓe makko ɓen. Ko ɗum si joonen o wii ɓen wonɓe janngude deftere makko nden no ne janngirtee noon ɓe ñinni julde men wano ne ñinnirtee noon ɓe ɓeddi jawdi maɓɓe ni yoga e mum ɓe jonni wano o wiiri noon ɓe waɗi ɗum ka duuɗi ɓe waɗi ɗum ka beeni ala habsil maslaha haray ɓeeɗooji ɓe tanjini ka joomi meeɗen julankaa ko ngu tawata lan sabuura ngu perdata abadan. O wii julankaa ko joomi men ngun goɗɗo waataa tanjinaade e maggu perdi ko tono ɗum woni e maggu. O wii on taccere tammere men ko tenɗiɗi wonne ma julankaakuuji aduna ɗinndi foppu majji tono on ko eɓɓaa ɗum balleeɗe gooɗe nganndi harayde mari ko ko wiyetee contrôle de prix haysi ko jawdi maa ittataa soode a nanndanndi faaka laamu ngun happante ko haa ɗo yeeyataa yimɓe ɓee haray si a fawii ɗon e ko men wiimaa kon tunna sarma e pila ton maa men sarmoyama hay ɓe happaniima tonon e ko jeyɗaa kon si tawi noon ko kamɓe jeyi naa ɗon ɓe ɓurata happude njulankaaku aduna ngun ngu foppu maggu tonon ko eɓɓaa ɗum ko goo soodaa ngu sappo yeeyitaa ngun noogay a heɓii sappo e sappo ɗum wiyetee hoore e hoore ɗo no jeyaa e tono ɓurngo mawrude ko yimɓe heɓata maa ɗum soodaa ngu sappo to yeeyitaa capantati a heɓii noogay e dow sappo njulankaaku ngun tono mum ngon heewaa feccude ɗo few amma njulankaaku ngun hakkunde men e joomi meeɗen kañum si a waɗii gootum ko yoɓetee sappo ko ɗum si tawii no dille asar ɗettaaɗo aboubacre siddiqe radiallahu anhu ñannde xiiru makko on jiwi yaman ari naati madina tawi madina no jarri bora nden noon hitaande heege moolanaage jamaa no fettii njulan njulaaɓe ɓen jogi ari wuppi falagol sakko masandi toon ɓooyo baŋngeede maa ɗooyo yeeyeede hara ɓe heɓaali ka ɓe heɓata tono woɓɓe maɓɓe ari tawi aboubacre no filloraa noon ɓe wii marsandissement duɗaa ɗo on gonɗo e maɓɓe ari wii mi soodii fow o wii ko jelu fawɗaa ko fiimi fawaniima mbuuɗu fow be manat mbu sappo fof mi fawaniima mbuuɗu o wii mi yeeyataama mi heɓii yoɓuɗo ɓuri ɗum o wiyaa mi waɗi sappo fof mbu ɗiɗi woni ɗo heɓii addikama yoɓuɗo ɓuri ɗum woomi waɗii tati woni heɓii yoɓuɗo ɓuri ɗum mii haa joyi mbu sappo fof mi yoɓani fawante mbu joyi wo oya no yoɓi ɓuri ɗum wo e nder madina ɗo alaa ɓurdolan jawdi alaa ɗo yoɓooma ɓuri ɗum wo wiimi no woodi attiiɗo mo yoɓuɗo ɓuri ɗum a yoɓataa ɗum harayta waawiyaade wo aan yehi o yehi simo fellitinaa naa ɓurɗo mo madina mbuuɗi argol yoɓa ɓuri ko yoɓi ɗon ko ɓayre oya fof kiɗi o wii yoɓuɗolan ko mi wiimaa kon no ɓuri ko yoɓuɗaa kon ko allahu subahanahu wa taala wii ɗo man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha si a addii gootum tumin ni yoɓete sappo siɗa mari ɗum o wii mi waawirtaano wo aa mi yeeyi on ɗon o ɗetti kiiru on o foppu makko o wande juuɗe nelaa ɗon o wii nelaa ɗon ndaare ka joomi men welaa ɗum ɗo wo waɗon ɗon o nganndi ɗum ɗo woni tijara moubarak kono sifanguɗon julankaa ko buy faama ingu wonde barki buy faama si on kiɗi waɗiri ɗe nganndi buy emen ngaahi no faami naɓɓoowo si okkii ko ɗuuɗi o perday tawi noon jonmen o wii ko ndettuɗo ngokkuɗo woo mi lontinay ɓuri ko okkuɗon ko aboubacre siddiqe ko fillaa kon o waɗi e islam ha gooɗo waataa waɗde mablahu ɗum annda ko tel ene ñannde o maa hari ko miskiino kaa ko alduɗon ɗum lorraano ma hayko ara hiɗan ko ɗum ɗo tenni julankaaku ngun hakkunde jiyaaɓe ɓen ko ɓe yeeyondirta kon e hakkunde men Allah tabaraka wa taala julanka kuma ko mun kanku ko wadi misal o wi misal worbe dedde de jawle mudun de wada fi sabilillah o wi hina wayi wa yital abbere wotere wada dum misal goddo awai kaaba kore nayro wala ka singal kaaba wal yehi ha fuhi ha ngal sauti ha ngal wai si a kalkili de nayi de awuno dade a helingal do kaaba wangal ko kangal ko a lilingal hangal yori siwata de hobu gongol boru a hobi de de foppu majje a wadi da e filatohu a itti nayro a nari to teida mabo a tawa e dow lanagal leydi min ala wada noma sappo ɓerdum noke o kala tano heɓɓoniri heɓɓonira kaabaji nayi awuɗa a yi ko ngal yaltini fo kangal fu si ngal timmi helungal lilangal ha ngal yora hofa fo ketta gombo o huɓoɗa to waɗa ɗum e mira mum itta kaabaji nayi ɗe wattunoɗa ka nder leydi ɗe yahuɗa waaliɗa ko saajini ndiyam ka taani o toppiti ɗaɗaani o fuɗini ɗaɗaani o mari ɗum o surri ɗum i ɗaɗaani ɗum ɗo fof ko nemaji ɗi tawata geyaka e ko jonnuma ko itta nayiije ɗen waɗa ɗa wiya ko ɗum ɗon no hoore manam kunkun yande mi yaawi kontira wootere wootere heddiiɗe ɗen waɗa mati ɗara siɗa mari yogoo waɗu aɓataka e dow leydi hay miltimilliardaire hay annda jawdi mum no foti ɓeɓata fettire ɗum ko ɗon si jonɗen o wi ino wawiwa abbere awande wootere nde fuɗini cawti jeeɗiɗi cawtol to hara gabɓe temedere hino e muɗum hara noon ko abbere wootere awano jonɗen o wi ko ni o yoɓirta laɓɓinande mo men ñande dargal yo allah subahanahu wa taala arkita laɓɓinangol mo golle ɗen o wi feccande naya ɗire nden wondema julankaku wongu aduna hakkunde yimɓe ɓendu ko heewi kon jamfano naata e maggu moƴƴa woɓɓe jamfoto woɓɓe jamfotoɓɓe yeeyoɓe goo jamfoto soodoɓe jamfoɓe go soodoɓe goo jamfoto yeeyoɓe woɓɓe goo ara jamfo soodowo on jamforo yeeyowo on ɗum ɗo fo hinen julankaku ara ko mattanditi gooto ɓayri si neɗɗo ari soodugol imo jogii mbuuɗi feekiiɗi o wii oya jonna yeeyan ɗon bus sappo on ndettiman kanditi jonoo bus sappo jonniima si himo mari kilyan o ala ndaarde mbuɗɗila mo ndiiɗa jonniimo o watti nder ɗon a jamfike ko ka a jamfaaki bo a jamfike ko ko joƴi wo ko joƴi on kili joƴi wo ko joƴi ko ngeygu ñannde goo finayo tawa hi ɓurtona joyre ari jamfike lan yehi kono kadi ɗum ma heɓaade woɓɓe ɓen ko yeeyowo on tigiri suuɗata ayiɓe wonɗo e marchandise mum o mantane ɗum haa senngo ɗo ka faalaɗa ɗon yeeye yaha yaha yoya tawa hi oɗo o jamfikelan kono ɓayri mi annda kamin hiifiɗa men darngal ɗum kam no heɓo anndi soodowo jamfike yeeyowo jamfike woɓɓe goo aray ɓe soodataaɓe yeeyata ko si ari so ari a wi a sooday huunde a fuɗɗinde termude ɓe mbaɗa ɓe daroo ɗon ɓe ɓeyda ɓiri huunde nde wonɗa termude nden waɗen misal ara ko defte on kiɗi yeeyata ko naa soodo defte ɗo ala hay mbuuɗi coggu deftere ala hina temma deftere inna nde ko jeɗu ɓennama ko 15000 nde jarata mbiya on mbitan taala ngacca noon mi 10000 o maƴanna ene ne deftere jaaɗon jogii nde ko jeɗu yeeyton nde hiɗa innanmide to 20000 ko jeɗo noon yeeyeton nde hay joni o tabiniire doya fiw ko yiltoto jooni hannde kadi wiwkugol 10000 o mo fillataa ko ɗum fiwata oɗo soodu hayka 15000 ɗaa ko wiigol yeeyelan heña towi ene o yeeyataalan nde 20000 ɓayri mi waata soodde nde ɓuri ɗon hay jooni hannde kadi on ewee jooni acci ballagol lamoɗi aami ɓeydi 2000 ayi oɗo ɓeydinɗomo naa soodowo kono jamfike mo no waawi hara oɗo no faamodire jam marchandise on no waawi hara ɓe faamodira fof no waawi wonde wa alaa kulli njulankaako wongu mu'amalatu bayna annas fi duniya kadi yado kullu halkis jamfa ino naata e muɗum amma gollondiral hakkunde men e jooni manngal jamfa naatata e maggal jamfa si naata e ɗum e dewal haray ko jiya on jamfa kan iwre muɗum amma jottindi jooni men yoɓatani kanko wonaa o jamfotooɗo ko waɗi noon o wii o yiɗaa jamfotooɓe ko wona noon o wii nguuɗon julankaku ngonde wolde ɗo fii muɗum ɓayren jaɓii aduna ko marché en fof ko en soodooɓe ko en yeeyooɓe boo hakuna soda wa yeye hakuna munge joni murawa monoviri no hakuna soda wa yeye hakuna shaita hakuna munge shaitan yenta joni menka kwa shaitan kodeo na dilo nsote kadole dilo polino njula nkaku adina ngungu fapu mandu kwa sifono wa yana tute mudu yone hii maobe no imudu faibe no imudu reobe no imudu karako na yewe jiuge hino imudu pungyo ni no sodu de yeya kono tausi njula nkaku Hakku de gira me benge joni mungu, pala no wo nata iso da ye akku ne mase. Toko we. Ngumbe njulan kaku, kungu hera ningu, teta be e mokkede. Tenno e teta be non, toro to ne Allah subhanahu wa ta'ala watu yenge der mase. Ko wadi non, ko duri meda ka jante de doka Qur'an, meda ka jante de ka sunna, tawa mokkede me konko duri. Ala, jokke ngurana ondare. Haka joni men janti ko buri tunu be ben no wo sana be ya sodo ngata da la na ko da la mo ke walakin aktara na la yasuru walakin aktara mo la yasnau wa in tubi aktara man fil ardi yubillu kan sabilillah innal ladina amanu wa amilu salihat wa in wo wa inna katiran min al khulafa'i la yadhi ba'dhum ala ba'dhin illal ladina amanu wa amilu salihat wa ila wa qalilun ma kala ka panti mojere men ko don tun hebo to kala ka uda don ara mojere uda heba de don ko do kita yeye dino de jomi men gudo nge gonde wolde ko ka tela de ni de wono ita Allah subhanahu wa ta'ala wadon nge mabbe wo go to fu ina newa no mo to do gol yeya ka aduna do ta e ka mata ta wo ta pamaga jengi wadi wo ta ta wai ko biti ki wadi wo ta ta wai ko kabal wadi wo ta ta wai wadi kile tiu Kuasa Allah yang kami ekai diri mai karto. Kuasa Allah hati istiqaatihi wa ghinahu. Amma julan kabun muhakkule. Jomi mengiji ada dengu. Kukhasul lil ulama'i rabbaniyin ala amirina bil kitabi wa sunnah. Mahera ni karamu sobe. Anduhe. Jomi mumpeng. Bolli tirobe Qur'an ay sunnah ben. Pano jomi mengiji rinom. Kala muwana bentong. Karahan mo nabir sa ilir mulung. Kuro si Diyan na ngawi, innama yakshallaha min ibadihi al ulama. Pame po hula sa Diyan na ngiji ali masobeng po, uli ali ko rewa tamo, nabu. Rewa bello dudi. Uli ko hula tamo. Wana ko uli ko wano uli irino. Wana ko uli ko yer ko uli ikon. Wana ko uli ko wana ka uli ikon. Wana ko uli ko wana ka uli yo wane ikon. Wal ulama faqat amma al juhal lewadai kono kubur dudu de kono tawai wanana jomi men tabaraka wa taala salira nam de wadirta den toro ya allah subhanahu wa taala seuno ngela wa makongol wa halla en dun ko wala ta ko wala tamo napa en warke ta en jabu gol dun wa halla en bun ko sawata ina metta muhawra namo de lorra en kone ona na renta gol dun rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allah'a emanet olun.